الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم في صلاتهم خاشعون وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها رواه البخاري رحمه الله. زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو دی ایمان نفس پمونگو تاسو بانی دویم فریزا اغموز دے او دموز بارکی قرآن حکیمم ڈیر ذکر او حکم فرمائے لے او حدیث مبارکو کی دموز چی سمر مسائل دی ڈیر ندورا د دین د بلی حصے مسائل نشتا زمون فقهای کرام رحمهم اللہ سمر تفصیلی چی دموز مسائل ذکر کری ندورا نور مسائل ندی ما آیات مبارک و لستو اللہ وی زما خصوصی بندگان پا مسکی خشو او خضو کئی اللہ دی خشو خضو والا مزمونگ او تاسو تنصیب کی خشو خضو اصل کے عاجزی توئی او د خشوع تعریف علما او دا کړه چې پزړه کې پخپل وس او طاقت او پخپل اراده سره بل خیال د مزن بغیر نه راوستل. کدا وس او د طاقت نه بغیر څه خیال او وسوسه راشي او وسکنین لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یو شی چې وسکنی پاغي الله رب العزت نیول نکای نوړکه بد مز نه بغیر بل توجه بل خیال نی پخپل قصد او اراده او وسرا اپان دامونو کی عبس حرکات بنی اندامونو کی عبس حرکات بنی لکه زنی وسره په مسکی دا سه حرکات کوي جبار سړی لخکاری جدا خو لکه مسکی نی نو بلا ضرورت ها په مسکی حرکتونه کول دام د خشوع خضوع نه منافی خبره ده. د مس په مسائلو کې یو مسله د سوترا اته مس کې او دا یره دا چې مخې له سوکتیر نشي نزال له مخې له دمر سشه او درول د شریعت مطابق شي وي لکه داغي تفصیل رستو ذکر کو دا سترم مسنون طریقه دا او زمو دی علماء کرام ذکر کړي چې حکمت په ستره کې څه ده امازان لب خلاف ساو درولا بل سشه مکو د عربو په مساجدو کې هر مسجد کې ستری وي نو څو کوم چې موږ کای ځان له سوتره وتره نو خو خلک زیه راځي له تکلیف نه زموږ دی مساجدو کې دایو نیمګړتیا شتا الته هر جمعات کې غنې سوتري وي نو کورسو سوکراشی یاد سوکراشی او جمع کای نو د امام سوتره د مقتدیانو د پارم شوا وہی حکمت پس سترے کے دادے چه ددی مسکون کی توجہ او نظر آپل نہ بنشی تکدا نظر چ سمرو کولا ہوئی نو مو حکم زوری میو توجہ گڈ وڈی گی او ددی سترے او حکمت دام دے چه دی سترے دن نہ وسکن تیری گی آپل کزی تیر دیشی. علامہ ابن حمام فتح القدیر کی وی رحمہ اللہ وی مقصود دی سترے نسری چی دا خیال او خاطر راجمشی ادا توجہ پا مسکی منتشر نشی یو دا اللہ ذات عالیہ طرف لجوڑشی چیز دا مالک او خالق روان دی ولاڑم زکا فطرت د انسان داره چې د دا خیال په مختلفو سیزونو کې منتشر کیږي نو دې سوتره کې فائدہ دا شوا چې د دا توجه ټول راغونډ شي. نبی کریم علیه السلام کو به مستتلو اکل په صحرا یا په عیدګاه کې مسکړه نو مخې لا باغی تا یو عنز او ټومبل شو دا عنز د امسا په شکل کوي او د نيزين لند ویو طرف د دې کې دا سه اوس په نوي او هغه پزمکه کې ورټوم به ادارست مسله ذکر کو ابای جزال لمخه لستره جوړه نو یا بدی روزی لای یا بدی روزی لای لکه څنګه زمو فقها کرام ذکر کړی مخامخ به بالکل نو دريږي مخامخ بسوی ستره ته به بالکل مخامخ نو دريږي یا بدی روزی لوی یا بدی لوی لکه څنګه د بخاری شریف دا حدیث ماستا سړوان دی ولستو چې مسکون کی مخلا سوترا دا صدا دا ضروری ده د مسکون کی مخلا سوترا دا صدا دا ضروری ده چې د سوترې له مخامه خودریږي ابو جحفر رضی الله عنه نو روایت ده د دې صحابي نوم دی وهب ابن عبد الله او د نبی عليه السلام وفات شو خدا صحابي لا بلوغ ته نو رسیدره خود بیام د الله د حبيب نډېر حديث اورېدلې دي دد الله د حبيب نا حديث اوري دي د پکوفه کې پسلور او يايم هجري کې ابو جحيفه رضي الله عنه وفات ته پنځه سلويخ احاديث د دوی نه منقول دي دی وايي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم کتو په مکه مکرمه کې او د الله حبیب په یو فراخه خوړ کې وو سرخې مواد سرمنه ابلال رضی الله عنه یو کتو چې د الله د حبیب نه مخ کې دا او د صبح وړې او ما او کتل چې خلکو او د صبح ته ځان وروان دي کولو اې د الله د حبیب دا او د صبح اغه چا ورته لاس نیو تبرکن راغسته او پزان به مګلی فمن اسواب منو شین چاله چې دی وبونه س شی ورسې د ځان په مسکو اګه چاله ون رسې دی د بل رور د لاس د لنوالی نه لاس لون کو اغه پزان مګلو تبرکن بیا بلال رضی اللہ عنہ راغ لاسو کی امسا و عنازه چی ورتوی دا دا امسان لگلوی یو طرف کی اس پنی اے پزمکا کی اٹم بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رووتو فی حلت حمراء حل جوڑی تا وی یوی کپڑی تا نوی سر جوڑا وا پسر جوړه کې پتلوار روته دا له اهل علم په منس کې یو مسله ده چې خالص سره جوړه نارینه د پار څنګه ده ځکه چې دا حدیث پاک د بخاری شریف حدیث ته متفقن له او مسلم شریف حدیث هم ده بعض علما دې طرف تلاړ دي چې نارینه خالص سره جوړه بچولې شي او دا حدیث په خالص سره جوړه باندې حمل کړي و احناف علماء زمونگ وی او نور علماء کرام وی چه خالص سر جوڑا اچول مکروح حدیث کا نور روایات راغلی وی کم سر جوڑا چه راغلی دیکی نور لکیرم وی دیکی سوی نور لکیرم وی بہر حال دسر جوڑے بارکے روایات صحیح راغلی او کوم روایتو کې منع راغلی اگر روایتم درستی د الله حبیب دی امسات موزو دو رکاتا الله حبیب صلی الله علیه وسلم مزو کو دورکاتا او چون کې سفر کې او دا د مسبخین مزو نو سفر کې بسلور رکات دوکه صلا بالناس رکعتین للظهر لقبل روایت کی تفصیل راغله ورایت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزا متفق عليه صحابی وای ماوکت الخلق او زناور چه دا د اغا سترینا په لته ریدل راته ریدل ورچه تامه خله سترا لچون کتاب و سنت طریقی عملو کو دچا تیرے دل بتا لتوجو نگڑ وڈائی نگور دی حدیث کی سور خبر مخل رالے یو استعمال د تبرک چنیکان کمشے مسکی لکه د پیغمبر علیه السلام دا او دس په اوبو چې مستعمل اوبوي د صحابه په جنگونو ان قریب او شیوبل سره سکړي لاسې چولې و تبرک حاصلولو په اوبو باندې الله حبیب کو بلاړي ته کلیوم په صحابه ورته لاس نیو. دویم حدیث کې داوي چې مسکون کې خاص کر چې په صحرا کې وي نو دې د مخه له ستر کې دي ادام وای چې بس دا د امساوم رغټي نو دا غټواله کافی ده نو سوترا دا مسنونه طریقه ده او صحابه کرامو چې بار مسکړه نو د سوتری کوشش کړه ګور په دې ټولو احادیثو به عمل ال راضی چې مونږ د سوتری اهتمام وکړو. د امام نافع نه روایت ته د ابن عمر رضی الله عنه نه روایت نقل کئ و ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نبی عليه الصلاه والسلام بکل دا او دا شوکل يعرض راحلته يعرض راحلته فیصلی الیہا متفقن علیہ خپل سورلی بیزان لمخی لکنو آغی تبی مسوتر بی جوڑا کن ایسو آپ ایسی پار سورلی یا اسوی یا خروی یا اخوی یو کس پسورلی روان دی زان تی سوتر دان لی سوتر سو جوڑا کن سورلی جوڑا کن دا متفقن علی حدیث دی چه نبی علیہ الصلات والسلام بزان تا مخل اگر زولا راحلتہو فیصلی الیہا آغیت بے موزو کو دیکھ دام دے چه حیوان مخل ای موزور تا جائز دے اوخ در سرنیز دے دے نموز جائز دے یو دو خانو دا تڑلو زیرے غجل چه ورتوائی راغی کې د مزن من راغلی د کو خان لته متی وای نو په معاذن الابل کې چې د او خان او د تړلو زیده پختو کې ورته خلق غوجل وای اغي کې د مزن من راغلی خذل توخ ک صحرا کې باری اتازان سره نږدې د ورو ستره د جوړه کا حیوان دې خر دې بل شه دې اس دې نو هغه تمز شریعت کی جائز ده او درست ده. لو کله ستر دام جوړیږي د طلح ابن عبید الله رضی الله عنه نو روایت ده وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اذا وضع احدكم بين يديه مثل موخره الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك رواه مسلم. ويكل چکی دیو پتا سوکے ا اے وای دی په لوګره سوتری ته نږدې او درې دل پکار دی اسمره پکار دی او حدیث پاک کې راغلی و یا نبی صلی الله علیه وسلم صلی فی الکعبه وبینه وبین الجدار ثلاثه ازرع الله حبیب کعبه شریفه کې دن نمسکړې او د دوی او کم دیوار طرف ته بخکړو درې غزه فاصله وا دوی مناسب دي چې مسکون کې سوترې ته نږدې ودرېږي او د درې غزو نه لري دی نو ودرېږي هم به څنګه مثلا باندې پويږي بازه پکې ودوي مناسب دي چې سوترې ته مسکون کې نږدې ودرېږي او د درې شریګه زونو نه دي زیاتې نه ترتی امام بغوی و استحب اهل العلم الدنو من الستره بحيث يكون بينه وبين ها قدر امكان السجود و مستحب غن له علماء چې ستره ته دمر نږدې ودرېګا چې سجده کولا او کولې شي دور نږدې ستره نه چې تنش مزدا چې سفونو په مس کې مد اندازه پکار را سفونو په مس کې سره یو صف او بل صف ممز کی دمرا اندازہ پکار دے چیتے کولاو سجدہ کے او سر دے بل سره نه لگی که صفو ندا سی لری لری نو مناسب خبر ندا او چی جی دیر وی او ضرورت وی نو بین ساریتین لگ دستنی در لخکاری در دوستنو پا ممز کی دے سب سکن جوڑائی ماشاءاللہ عرب دیر خبر وی زمو دا خلک ستونو زه لمنډي وي ستونو نمخ کې رستو دريږي ها حرم شریف کې مسجد نبوي او حرم شریف کې زمو خلک وي زه مې اومند د دوستونو په منځ کې اي بين ساريتين صف نه جوړاي د دوستونو په منځ کې د صف سره نه جوړاي او دور د الله د حبيب وي چې کله تاسو کې او تن مخې لکې دي رحل کی جاوي توي نو په دیو خې تړلې شاله او داسې لرګي چې پاغه سره تکیا وي داسې نو وي د رحل عمر سوتره جیوي د رحل عمر سوتره جیوي نو بیا بس دا کافی ده درحل بارکی علماء کرام په مقدار درحل کې اختلاف کړي بازي وي یو غز ده او سو کوي د غز دوی سي دي لکه غز درې ځایا کا شریګز اوبای شریګز شریګز چې ټول کې نداغي دوی سي جوی دا بعض اهل علم وی دا د مخیره الرحل اندازه دا مصنف دا عبد الرزاق کی او حدیث راغله چې امام نافع وی مخیره الرحل ابن عمر کان قدر زراع دا په اندازې دی یو غزوا وګوره غز دومره جوړیږي بای ما وختي اندازه ولګول دی په وګوره ای غاز سلیریش ګوتی وی دو قسمه غاز ده یو داسي او یو داسي نو سلیریش تو ګوتو نا ګورې په لګورې مال ګورې دوانیشتا او یو سپک جوړیږي دا دمرا شی چې سړی مخه نکې وي خې دې ته وای موخره الرحل ها سلیریش ګوتی خپل لاس باندې جوړې کای راشه لاس ته او ایز ته طریقه او هم د غز شران ها ګورې ساتر لرک کړه ها لاس دې خو کلاو کا لاس کلاو کا ها بای داس ګورې دې ګوتی سر نه ګورې دا سو ګوتی شوي سو شوي ګورې دا غز دومره شی چې مخله چاودرولو نو بس د ځان ته ستره جوړه کاو کو سو کوئی جدره مېسا لکه دا درې ځایا کا نو یو شت لری کا دوی شی پری زای باز اهل علم وای چې دومره شی ستره جوړیږي ها بھائی پوه شئ شریعت په مسلې باندې دومره شی ستره جوړیږي او دی عربو کی وای جوړی کړم دوره دوره دی بھائی ها جو مساجدو کې نه شي دوره دوره وی هاوی کی رکھے ناوی ا بھائی چا شران غز دکو او دوی سید چې یو تل لري کې مز دکو دا ټولې مسلې را روانې یې تنګې گئی ما آوي کټ مټ مسلې ټولې سوتره کې را روانې چې کټ له موږ څنګه لري وګوره په هر ترتیب باندې چې یو شی دی کې خو مخېلا نو بس پدی باندې غ سنت ادا شو بیا کدی نه په سوکتی ریګی نو دې پروا نه کوي ځکه د مسکون کی مخلت ریدل دا ډېر لوی ګناه ده ادا که حرم دی او که حرم نی د حرم بعض خلک جوی حرم کی خیال دي دا عوام موذنی مسلې عوام د زاده جوړی کړي حق ته ویل ته سوګر ته غنه ګناه ده نو حرم کی ګنټه کی وته نشي نو ته بچالوي نه شوړي د مزمه خل لاړ کی دي چې دا مخټه کی درد اتی د لاس ناراضي شي چې سب مخ خل بنسي ځینې وخت به یو سړی ضرورت نه خو ته نه خبر حرم شریف کی سره ګنټه کی وته نشي وسلته یو سړی روان دي ته وي د خودي مزمه خل لاړو ته دا غنه څه خبره کی دي شي غل وړو بولو ضرور کوي په کپه بزي نو ضرورت جدا خبره ده بلا ضرورته د حرم او د نورو یو شانته حکم ده بلګره چې دین کوم ځای راغلی نه چلته په عمل نه کې موږ له غوړو رسول الله رسیدل بعضی خزو دا یو رواج جوړ کړی چې حج عمره لزی وای حج او عمره کې پرده نشتا د دې خدا سي مثال دی چې سره وای چې کوم ځای کې دین نازل شه او ته په عمل نشتا او پاکستان کې په عمل شتا نه پردی حکم د الله هر ځای کې ده د پردی حکم د هر ځای کې ده نو زنانه به هلته ګوره پرده به کوي باقاعده خو دغه عمره ده احرام د زنانه په مخ کې ده احرام د زنانه سره ده دا په مخ کې ده نو د دې د کپړه چې مخ سره اومنه لګي او پردي سړی مونږ ګوري عائشہ بیبی رضی الله عنها وای مونږ چې به سړی نو پرده به مونږ مخ نه اوچته کا اچ مخه لبرال نو مونږ به پرده راکته کا دا کوم راته زموږ د علما دا شی وای د دې زه زموږ مخکینو فقهاو نه دی لیکلي دا اوس بازي مليان طریقه وای ردا سي چترایو ال ټوپي په سر کې خدا را بوله ما وای چې پیغمبر یو کار نه کړي تکلفات ول ضرورت رښتا کدا شی وینو نبی بم ویلې وای وای بس د خشان پرده دی بغیر د هغه چترای د ټوپي نه راکته کوي بس صحابیات او دای په وخت کې دینو په سونو زورګونو صحابیات راتلل عمره تا خو هغه د چترای وال ټوپۍ ته د پسر کړي بس خو پرده پوا کوشش دی کوي چې مخ سره ونه لګي خو دې له دا تکلفات دي چې مخې دې داسې شي جوړ کړي رازوان پی نو که حرم دی او که غیر حرم دی د ابي جهيم رضی الله عنه نه روایت ده وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لو یعلم المار بین ید المصلی ماذا علیه لکان ان یقف اربعین خیرا له من ان یمر بین یده وید الله رسول صلی الله علیه وسلم وای کدی تیری دن کی تا پته ولګی چې د مز کون کی مخاله تیری دل سمره ګنا ده نو دې چې سلویخ کال او درګیو انتظار او کی دا ول غوره د چې د مز کون کی مخاله تیر شي سلویخ کال چې دی وجن علماء لیکلی د موز مخله تیرې دل دا د کبایر ندی په کې په خو کبایر ډېر ګناونه دي باز خلکو دین آسان کړي اگر مې دې بچی ټيلي فناړو فلانه سره وي مال کبایر شمیره وېدې له وګوره وخت په لګې ته مخامخ میاشتې او بازي میاشتو کې به کبایر ګناونه زده کې په موبایل زده کې څو کوی عمرې ل روانم زرزر ل عمره او خای د دین پورې خلکو یو ټوک شروع کړي عمره چې ته واتره زراشي امي سره غو پله سره کې تلبیه دې شي یادولې بازي غریبانا لکونه روپې لګای زی اذان په دین نه پوي ابا سسان خبرو لوکړو چې خلک سکه ایتما کوا ویږي په خبره وای نو دا په کبایر او گناهونو کې د مسکون کی مخه ته تیرې دل دام حدیث د بخاری شریف دی ابو سعید خدری رضی الله عنه وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چکل تاسو کې یو کس مسکې یو سوترې مخې لېخي او سره د داود سوترې په منځ کې تیریږي نو دې د دفقي سمره چې د دوس د نو دفدي کې دفقول مبارک علما او مختلف اقوال ذکر کړي اے وای سبحان الله دې وای زنی ګور مو داسې د باز خلکو داسې پریشانې جوړې چې مونږ نه ارسیر کړي نو په جمعات کې به دروان دي ته ګور دل تراغه او ته بار ولا وې سی وی ناغه په شلو مسلو کې او مسلم نظر آیا دا کړي نو یا ګور مو زیره مخله سوک تیریږي ته سبحان الله نو ابو پوښي مخله بن تیریږي وای که پټ مز دې نو یو آیاتم په جهر کولې چې لکه زم پټ مز کې کوم او اته تلاوت به ولا پته زکو اګه جهري مز دې نو لګ د تیز نه نور ما واسطه اس کا داد دفیو طریقه را داد دفیو طریقه را بازی کدا سیم راغلی لاس دا سکی ولا سی شارو کی اید پس سی شاری سر دفع کی امام قرطبی وی اے فل یدفعو بل اشارا دیدی پا اشاری سر منکی اشاری سر دی منکی سبحان اللہ دی ہوئی فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ هذا لفظ البخاري ولمسلم معناه که اغه سبحان الله و دې بیا تیریږي نو وېد سره دی او جنگيږي دا تیری دن کې شیطان دې چې ولا پته هم لګي دا ور خو چې نا خبر او خدا یو وجه خو چې پته ولګي دې چې مسکا ول سبحان الله او لاس ول داس کو دې بیا تیریږي وی فین ابا فلیقاتله او دې کې یو قاتل معنا دا نه دا یعنی سخت طریقې سره دې د فقیدانا چې دې دې چرته اصلي حل ټای جوار وګدې مړکوب د مسلمان مړکول لښتا ان مسلمان سره لاس فلیقاتله په سخت طریقه دې د فقی وی فانما هو شیطان دا شیطان دومره سخت الفاظ راغلی دي زکه دي په لوګور چې تا چې مخاله شیخ توجه برابر د خو چې سوګراغه منس کې تیر شو مخاله نو د تعالی توجه ختمه کا مصنفد ابن ابي شيبه کی او روایت راغله ابن مسعود رضی الله عنه وي ان المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته و اذا مسكون کی مخله چې سوک تیر شو نو نیم مزه د ختم کو سپویږي په خبره وانه نیم مزه ولا سکو اتا زګوري ارچانه غو سپور شي ا د مس په بل په توجه کې لاړو نو ان المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته نیم مزه د ختم کو چې دې دا غ مخله تیریږي دا ابو هرره رضی الله عنه یو روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ماتوی مز خزا او خر او سپه اب بچاو بيدای چې د کیجاوی غرست لرګي عمر صدیقی چې تاسو دغه اندازه معلومه کا بای دلته علماء لیکلی وې د مز ماتول نه مراد دادې چې په اجر کې کمی راولي خزای او فتنه ده پر دې خزای جو د سړی مخه لته را شو نو مز نه بارم فتنه ده او په مسکم فتنه ده نو د یقطع الصلات معنا شارحی نو دا کړي ثواب کې او اجر کې کمی راولي خشوع خضوع کې کمی راوستو دویم سپے زکر سپینا خلق یہ ری گئے جب یا قلب عقور وی چیچن کے سپے وی توجہ بدا لگا جب اس مموز والا نمتا سپے خودم رانی دی جو بھی نیچی او بلے خر ذکر کرے زکر خرم کل چغی وی نو توجہ دا مز داغے سر ختم شی نو دی کټ کې دون مراد د مستوجو ختمی دلی ورنکه د مسکون کی مخله داتیر شي نو د په مسک کې سفرک نه راولي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده ویو نبی علیہ السلام مزبه کول د شپې وانا معترضتن بینه هو وبین القبله کا اعتراض الجنازه ویو نبی علیہ السلام چې د شپې به مشکل بیبي وای زب مخه ل پرتوم د الله د حبیب او قبله پمنس کی لکه جنازه چې مخه ل پرتای آستا سو مسله دا وکنه ها بھائی وګوره کته مشکه مخه ل بیبي پرتا دا مور دې پرتا دا پلار پروت دې بچي پروت دې نو پدې کې څه نقصان نشتا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای دا الله حبیب د شپې مسکول تهجد او زبه دا غویو د قبله په منس کېو لکه څنګه چې جنازه د امام مخله پرتای جنازه د امام مخله پرتای نو کوم مخله کټ کې څوک پروت دی او ته مسکه نو دې کې څه نقصان ناراضی دیکھ نقصان ناراضی بلکہ تاسو ته حدیث راشی چی بی بی فرمایي زب د الله د حبیب مخه تپرتو مې بمسکولو د الله حبیب وو ګد مسکولو نو چې سجده به کولا غمز ولی بی بی وې زما خپې به داسې خوځولې نو ما بخپې را غونډ کې د الله حبیب به سجده وکا یا چې به قیام باندې ودرې د نو خو بوګت قیام په ګنټو ګنټو قیام بو نو بیا بزو د شو نو بیا چې د الله حبیب سجده وکوله غمز هني زبې سکو مسکی به او خزولم نو ما بخپیر اغونډی کی د الله حبیب به سجده وکا نو مسکی ګور ادا سکول چې مخه نه سو پراته دي ستاده سجدی پزې کی نو د الله حبیب بیبی چون کی د سجدی پزې کی د بیبی خپې مبارک وي نو دا اللہ حبیب مسکی بی بی خوزول و غیخ پی سکڑی نو کم کارو رہے چھتا اللہ حبیب پا مسکی کڑی آجائز دی لکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی چیز نفلو کے نبی دے سلام پس ادھرے دم گست رفلا نو دا اللہ حبیب دے دی غوگنا پا مسکی اونیو آدھی خی طرف لے راوستو وہ سب کدا سے معشوم دے بچے دے یا لوئی دے خوبوئی گی نا اتا دلا سونیو اشا طرف لدی د گس طرف نمخل راتاو کو نو دا سید الله حبیب کړین دی بلکی دام روایتو کې راغلی وي ګد مز د الله حبیب کو نو مال به خوب راغې و یما غوګ به دا سید تاو کو چې خوب را نه وتختی سبه وکړ غوګ به ولا په مز کې تاو کو چې خوب تی وتختی د ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت ده دوی فرمایي اقبل تو راكبا على اتان زسور راغلم په یو خربانه سور وانا يوم اذن قد ناهست الاحتلام او دغرزو کی زبلوغ ته نږدې شو او رسول الله صلی الله وسلم صلی بالناس بمنن د الله حبيب خلق لمسکول په مناکه الى غیر جدار مخل دیوار نو اے ستر نو دا اللہ حبیب کله ترک د ستری کړي تعالی پتر چې څوک مخل نه تیریږي نو ترک د ستری کوشي نو دام پیغمبر کړي دی وجنه سنت تا که ترک نه وې کړي حکم کړي بیا خو واجب وو نو ستر سنت دا کلا بنا بر ضرورت دا کلا دا اللہ حبیب ترک دا ستریم کڑے لکشم و علماء پی باب تڑے باب من صلح الى غیر سترت چاچی مزو کو سترین بغیر وی فمررتو بین یدے باز صف زد باز صفونو مخل تیر شم او را کوشم د خرینا سریدا ودخلت فی الصف از په صف کې را دن نشم فلم ينکر ذلک علی احد ما باندې دی خبرې چا انکار ونکو متفقن علیه ایسو خبره حدیث کې را لې صحابی د صف مخه ل خراب رې خو ناجویره خراب موز ماتای د توجه بدلی نور دانه چې دي کې کنه قط الصلات راضي یاد الله د حبيب خيرنه عمل لی ویشي امخ کې بیا منسوخي بل تاسو دې وګوره امام مخ له دینو د امام د خلکو ستره ده که ضرورت یې د صف مخ له زی نو ضرورت دی لکه صف نیمګړې ده یا چاله ضرورت پیښ شو په صف کې روان دي خصوصا په حرمینو شریفینو کې ضرورت راضي اداغه د خلک جمع ولاړه د صف مخ له زی بس امام سترا دا دے دے صفونو مخلا تلیش بنابر ضرورت بانے تو امام بانے دے دین شا انکارو نکو زکر دے پیغمبر علیہ السلام سنت دری کسم دی یو پخلو وی جدا زیوک دیتا قولی سنت وی یو ویلی نیدی خو یو کاریو کو دیتا فیلی سنت وی یو نی ویلی یو نی کڑی خوچا سکولو پیغمبرو کتو خاموش پاتی شو دا نبی خاموشی دا یو کار لی دوبانی غینم دن جوڑی گی سپوشوی پا خبر زکا نبی معمور دے اور آغل دے دا پار دے جسوک ناروا کار کئی نو پیغمبر بے منی کئی جدا سے مکوا خو کئی گورا دا یو مسئلہ دے یو مسلمان دا پیغمبر روان دی او صحابی کار کئی او منه نکو نو دین دین جوړ شو دین سوچو دین ته جوړ شو نو امام علی د دین ائچا انکار نکو نو ګره د مقتدی مخه لکه سوک تیرې دو امام ورته ستره دا نو فلای ذره ممر بین یده له حدیث ابن عباس هاذا د ابن عباس رضی الله عنه ما د دې حدیث دو وجنا د ابن عباس رضی اللہ عنہما د دې حدیث د وجنا دا یو مسله علماء ذکر چې کله یو سړی سره ستره نشته نو سبا کوي دومره شې نشتا چې د مخله ادره نو یو حدیث دی اول هوا او ری بیا دغه مرتبه ذکر کو ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمای و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی اذا صلى احدكم كلش مسكي او تاسو کې فليجعل تلقا وجه شيئا نمخلد شي ستر جوړ کی فئن لم يجد کس شي نو مند چې مخله ودري فلينصب عصاه ام صاد ودري فَإِن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ أَسْوَن كَام سَاوَر سَرَنِي فَلْيَخْطُطْ خَطًّا يَوْ خَطِّرَا كَاغِي ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ بیا کس شی مخله تیریږي د لزرر نور کوي رواه ابو داود و ابن ماجه یو هدي حدیث کې علماء کرام سندی کلام کړي دا حدیث امام ابو داود ابن ماجام ذکر کړي او مسند احمد کم دے ابن حبانم ذکر کړي پخپل صحیح کې امام بے حکیم ذکر کړي بعض علماء حدیث ته صحیح ویلي لکه حافظ ابن عبد البر د امام احمد او د امام بیهقی رحمه الله نن نقل کړي چې دا حدیث ته صحیح ویلي خو سفیان ابن عینہ او بعض علماء دی حدیث ته ضعیف وایي علماء لیکلي حدیث مستورب د داده کمزوري حدیث یو اکثر قسم ده چې هغه ته حدیث مستورب وایي خو بلوغ المرام کې حافظ ابن حجر وایي چې چا ویلي چې حدیث مستورب ده نو یا غدي مساله کې حق ته نظر رسیدل بل هو حسن بلکه د حافظ ابن حجر رحم الله پنیز حدیث د حسن مرتبه د حسن د صحیح حدیث په مراتب کې او مرتبه ده د دې حدیث د وجه نه علماي کرام ذکر کړي چې خط د مخیل راکاږي خط د مخه تراکاږي زمون مذهب حنفی کې امام ابن حمام فتح القدیر کې وای و اذا فقها او اختلاف د خط بارک یره شش تر چې مخه لیکي دي نو باز خو یې ضرورت نشته ځکه د سوترې مقصد خداو چې سوکو ګوري چې مسکون کې ولاړ دې تیر نشي نو خط پاغله سخکاری اجه ته ولاړ تعالی سم نخکاری نو بچا نه وسخکار شي اباد علماء وی چنا دی کی دا اثر راغله او علماء دی حدیث ته حسن ویلی نو علماء کرام لیکلی وی دا خط بسنګ راکاږي اے د سپوږمۍ په شکل مخه لراکاګه لکه دا محراب چې څنګه ده داسي د سپوږمۍ په شکل باندې مخه ل خط راکاګه وی مقصود د سوتری نه توجه برابرول لی او دا حدیث که سندن ثابت شي لکه بازی علماء د دې فن ویلي نو توجه په دې ختم برابر شو ځکه سوتری مقصد د پیغمبر حکم پورا کول دي او دا په دې کر خره حکم شو یو قول داده او دا علماء غوړه کړي امام احمد رحمه الله چې د سپوږمۍ په شکل کې ختم خل راکاګا او چاویلی دا سی جهتی قبلی تا بے طولن راکا گی او چا یمینن شمالن ویلی من غیر تقویسن اے وی کورا دا چیز قبلی لیم دا یمین شمال شکر دا سی نیغا کر خراکا گا خیر دے دس بگمئی گنتی او قوس مجوڑا خودی اول قول تا علماء غر ویلی ابا اول قول پا کی کبی ہو شو دا لوا سپوږمۍ په شکر ما داسې کسان پکاري چې پکې ټوډو دي داسې کس پکاري چې په مساله خو بوي کې کنه چې وایي سموي نو په دې ترتیب چې خط مخه ل راکاږي دا خبره صدا دا غوړه دا او نبی عليه السلام فرمایلی دي چې کله تاسو کې یو کس مسکې سوتره تا نو دې ته د نږدې ودري کې د دې نږدې شي دي سترې تا د دې کې ګوره مشروعیت د نږدې والی د سترې تا دومره نږدې بودريږي چې ستاو د سترې په منس کې درې غزه فاصله ني ځکه تاسو ته چې نبی رحم السلام چې کعبه شریفه کې مسکولو نو دا غوي او د دیوار په منس کې سوره فاصله وا اوبای درې غزه فاصله وا نزدې دی دی کی چې شیطان دبانه دا مز غډ وډ نکی او سوتری ته بودری کی څنګه لکه داستنم ځلې وخت سره سوتره جوړی ځان له سمخه له درې اب سوتره وجدرې د مقداد ابن الاسود رضی الله عنه نه روایت راغله و ایمانو قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موزه کولو یو لرګی تا یا یوستنی تا یا ونی تا الا جعله على حاجبه الايمن او الايسر اغا ستره با یادی گسی روزی بولا مخامخوا ایابو ارتدا خیر روز مخامخوا ولا يسمدو الیه سومدن بلکل مخامخ ورتنو دریدو بوتانو عبادت چې بچاکولو اب ورته مخامخ ولاړو نو دی کې د دین یو خبر یو په لدې سنت برابر کو خطرسته ته کړې یو په لسوتره دا بل په لدې اعتراض دی په خبره پوه شو کې پوه نه شو یو په لسوتره دا بل په لدې مخړول دي دا حدیث امام ابو داود ذکر کړي مسند احمدم ذکر کړي امام ابو داود په دې حدیث باندې سکوت کړي نو باز علماء وی چې امام ابو داود په یو حدیث سکوتو کې د پنځ په دې کې څه کلام نه ځکه دا خود دې فن ماهرین دي خو امام منذری وی چې نا په سند کې یو راوښته چې د کې مقال دی دغه راوی اگر چې امام نسائی سیخه ګرځوله ابن حبانم په سقاتو کې ګرځوله نو حدیث کې کلام شتا خو فقهاو ته دا مسله نه کلکړي چې سوتری ته به بالکل مخامخ نو درېږي اوبه یې مسله مزدکا سوتری ته به بالکل داسې لګستنی له ولاړې نو یو روزه ولا مخامخ کا یو پل دی سنت بانے مملو گوبل پل احراس کے زکر بوتانو والا ببوتلا بلکل سو درے دو مخامخ بو درے دو نو دا اعراز غنتے دے نو پدی ترتیب بانے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو سترے اغا مسائل منگو تاسو لذکر کری دی حدیث پاک کے راغلی فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی تا دا اللہ دا حبیب دا ترز وی دے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اترو اپا ترنو کی سوچن ترنو ایمان روڑے یاو پاکے حضرت عباس رضی اللہ عنہ دے دا فضل ابن عباس دا دا اللہ دا حبیب دا ترز وی دے ادے پہجت الودا کے زان پسیم سور کڑے ہو اډېر خیسته نوجوانو حجۃ الوداع کې دوه کسان نبی رسول سلام ځان پسې یکه بادي ګره سوار کړی یو پکې فضل ابن عباس او فضل ابن عباس رضی الله عنهما نبی رسول سلام پسې رستو سورو د کیو زنانه رضی الله د حبیب نه تپوس کولو د مسلې وې زم ما پلار بوډا ده حج په فرض شه او پس ورلې ټینګي گینا زت حج حکم کنا نو دا الله حبیب ورته اجازت کو نو فضل ابن عباس رضی الله عنه ای راغله موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په خپل صحرا کې او زما والدم ور سره عباس رضی الله عنه فصلى فی صحرا ليس بین یده سترا دا الله حبیب موږ ته مزرا کو په صحرا کې مخله سترا نوا مخلی سنوا ستر نو د نبی رسول وحمارت لنا وکلبت تعبسان بین یده فما بالا بذلک رواه ابو داود وللنسائی وللنسائی نحوه و یزمون یوخروا ازمون یوسپای واغه مخله لو بکول غو پیغمبر علیہ السلام په پروا و نه لرلا مونږ ته صحرا کی مشکول بلا ستری سخطر نو چې مخله د سوکتیر شي نوې زمون یو خروا او زمون یو سپي وا غيد پیغمبر عليه السلام مخه تا خپل کې لکه څنګه ځني وخت په د خري سره او د سره لوبي کې خپل منځ کې لوبي کوله خدا الله حبيب په دې سره پروا او نه لرلا دیو جن د یو حدیث کدا سم راغلی دا د ابو داود شریف حدیث ته دا الله حبیب فرمای لا یقطع الصلاه الشعور ایک مخلص تیریږي نو دا تیری دن کې شی مزماتینا ودرو مستطعت ادفع کای چې سمر موسوی فانما هو شیطان دا د مز مخله چې تیری شیت یو دومره خطرناک خبر ادا نو احتیاط پکار دی وای دا چې تیری کی دا سوک دی دا معنی نه لګی چې کافر شو کله په هر ناکار کار چې سو کوي نو شیطان وی خو کافر نه ګور هر شیطان کافر نه مزل مخله دی تیر شو مسلمان دی خد اسلام ایمان خاون دی خو یو غلط کار یو کو دا کار دی چا دا کارون نه دی دا د شیطان د کارون نه دی نو د الله حبیب وی فانما هو دا تیریدن کې شیطان دی دیو جن بازو نه مولی کری وی په دې روایت باندې هغه مخ کې حکم منسوخ دی چې تاسو رتیر شو د درې سيزونه موز ماته یلته معنا مونږ وکا چې ماتولونه مراسدي خوشو خوزو کې کیمرا ولی زنانا سپې ابل څکم شو درې مایا د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت ده و یوم چې زبد الله د حبیب مخ له د شوم ورجلا یا فی قبلتی د ما دواړه خپې بد اغه قبله طرف ته وی فاذا سجد غمزنی کله چې سجده له ګول نه زبه او خزول د الله حبیب او ګد مسکول بی بی په مخ له پرته وا بی بی وسو مخ له پرته وا حجره مبارکم دمر لوی نه وا نو دا الله حبیب چې په قبله له مسکول نو بی بی خپې په مخ له راتلې او ګد مز به کول بی بی به او دا د الله حبیب چې سجده راتلو غمزلی بی بی فرمایي زبه دماغ پی به داسې او خزولې فقبست رجلی ما بخپیرا غنڈی کی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بسجدو لگولا و اذا قام بسطهما دا اللہ حبیب چی برکات تا پورتشنو ما بخپی کلاو کی قالت والبیوت یوم ایدن لیس فیها مسوابیح و ای پکورنو کی پا دغرزو کی ڈیوی نوی ایدہ بی بی اوزر پیش کئی چتا ل پیغمبر علیہ السلام خپې خزول او راغونډول د تامخ وي دیوا وانا کما کې ته چې سید العالمین سجدی له راضی ما بخپل خپې راغونډ کړي وي ګوره د الله د حبیب پکور کې د جیوی بلول او وسلو دې کې دا پر الله پموس کې عملي کلیل مسکه نقصان نه راولي لکه نبی اسلام مسکه د بیبي سکړي خپې خزول دي ادی کتاب وې سو کو د دې اته ول بس ولاړې مخامخ مسکه دې کې سکراحت نشتا حکم حدیث کی چراغلی شلا تصلو خلف النائب ذود کی دن کی رستو مزمک وې اغه حدیث سندن ثابت نه ده دا ابو داود ابن ماجه حدیث ده چې سو کو دی وې ته ورته رستو مودرګه چې مسکه خو اغه حدیث سندن ثابت نه ده او دا حدیث د متفقن علی حدیث ده تا دا متفقن علی حدیث ده نو پدی ترتیب مان باز کارونه په مسکی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کړي یو حدیث کې دا الفاظ راغلي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ک پته ولګي د تیریدون کی لچ د مسکون کی مخله تیریږي چ سمره نقصان ده نو چې دې سل کال او دريږي نو دا ورته بهتر دي رواه ابن ماجه سل کال چودريږي دا ورته خیر ده خود مسکون کی مخه لدی نتیریږي د مسکون کی مخه لدی نتیریږي رواه ابن ماجه عربو کې بازي کسان تاسو چې ګورئ نه یې ته مسکه اها وخانو باندې مخه لرا روان شي نو د دې راو روانې دوه بارکه علماو لیکلي چې څه دلیل شته بعض اهل علم دا خبره منا کړي چې مخه لبې نزي خو یو حدیث پاک کې راغلی دی چې د الله حبیب دا څه کار کړي تعرب چې څه کوي کنه د دین خبر خلق وي ځنی وغیته مخله تیږي روان شي مخله ندا علامہ البانی یو کتاب لیکلے کتاب الصلاۃ نوعی کی دا حدیث د مسند احمد او د نور کتابونو په حواله سندن دا حدیث سده دا ثابت ده سندن دا حدیث ثابت ده او یو روایت کی دا سره سمر اندازه کی بدمو یو ګد جمعات ته یو خو پکار دا د سکرست راضی چې دا داسې ځای کې ودریږي یو خو جبا د سفته کې خو کم ځای ملاویږي نو سړی به ودریږي کوم کوشش دا کوي ورا صف به جوړې د امام د زینا ا امام به د جمعات په منځ کې ودریږي چې صفونه دواړه طرف له مساوي راشي اوس تراله نو باز یو هغه ګټ کې صف جوړي شو دی ګټ کې صف جوړي دا د سنتو نه خلاف دی ته چې راشي نو امام پسی با مساوی ادریگی سوکنیشتا نو سب با دا مند نجوڑے کم مسلمان چرا جی با گوری بیا چی کم پل ضرورت تے نو چی کم پل ضرورت تے اپل با ادریگی تا ٹولو خبرو با منگو تا سو بیل با دو نو جماعت کی یہ مسجد کی دو وال ناروا دی اسیم چی مزل سڑے رازی منڈے بنوائی تا تروسا گپ شپ لگولو جماعت کے منڈے وی تا سر جدے جمعی دا سے غم وی نو جوز جماعت کے منڈے وی چی خلق کوئی چیسے چلو شو جماعت کے منڈن ہاروا دا مزل چرازے منڈا بم نوی بلکہ دا اول وقت نہ کوشش کوا بس چرالی منڈے موہا چیسے رونی وغا مزبو کی چیسے در نتیر دے دا غیب قضا رو گرزے ادھا دی خبر خیال لحاظ ساتل پکار دی دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې سب بکم ځای نه جوړيږي کم په لږی ضروري یو خو سب د امام د چې کوم ځای ولاړ دي دې نه بخلک جوړي صف وګوره یو دا د موږ د عوامو نقصان دی کله لومبي صف کې ځای موږ دویم جوړو لومبي صف کې چې ځای شته نو دویم بنه جوړې او دویم کې چې ځای شته نو دریم بنه جوړې په دې ترتیب باندې د صفونو اهتمام پکار دی د صفونو اهتمام په دې ترتیب باندې پکار دی الله العالمین دې موږ او تاسو ټول ته دا یو حدیث پاتې شو بایو چې څومره اندازه کې به د مسکون کې مخاله نه تیریږي ابن عباس رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا صلى احدكم الى غير الستره کله چې مسکه یو پتا سو کې مخاله ستره نشتا نا حدیث تفسیر دې جوړې ده موز ماتای خر خنجر يهودي مجوسي خزا خدای دې ماتې دوغه تفسیر لثیر شو جدا په خشوع خضوع کې فرق راوړي اکافي کیږي چې کله مخه له تیرګي دمر لره لکه یو غټه دا شولې نو د غټه د اندازې خبر راغلي کور زموږ دي فقهای کرامو داسې ذکر کړی لکه زه مسکوم او د سجدي ځای لګورم ځکه طریقه دا چې په مسکی په پولاړه کې کم ځای لګوري سجدي ځای لګوري دا یو مسله علما ذکر کړي کعبه مخاله ده نو دار چا شوق وي او الله دې نورم شوق چې کعبه لګوري کنا نا جمهور علما وایي چې کعبه دې مخاله ده اومبه د سجدي ځای لګوري کعبه دې مخاله ده اومبه د سجدي وجره سجدي ځای لچ ګوري نو ځنی وخت چې تجدید جې له ګوري د سترګو ګټونو پورې ساندازي پورې بیا نظر لګي نو دور اندازه کې څوک تیر شو چې د سترګو ګټونو باندې نه ګوري وګت جمعات ته اول خو پکار دادی چې شاله راته وشا خو دې نه بنا ماته سلوسو ضرورت ته مستثنا ده لکه حرم شریفینو کې ځنی وخت بسوکر او روح په فرزون نه کې اوا غزه کې مذاهب ټول مختلف مذاهب او راجم زموږ علاقي او تبلیغي لاړو نو ما سره ملاو شو زناستو محرم شریف کې اوس مشته انیک سړی نه ما لوي دا خلق می ډیر منی کل نمازیګر نه پس منځونه کوي دا سبا نه پس غوږ منی کی کنه بیا به پوي کو کې میرو مې دا دې مسلک دی دا غي په مذهب کې دا جایز دی ته دا جایز کار نه سکه څوک منی کې بس فل چې رسس دکړیا کوا اوس کا تھا لوی جی بيد خدمان نو هغه ذکی د سیزنی وخت بازی خلق ناروا کوي غجتا ل پته شه دا په یو مذهب کې منشتنو اسو کا هغه منکا او چې نه په اون په طریقه باندې باندې کولی د منع اسدا نهی ان المنکر ګور خپل طریقه ما غره دي طالبانو لو تاسو تاسو مخې لري خبرې موږ نه کوو د عربو کې داسي چې لمکي نو یو د درې کال یو کورس ته چې ته په دعوت څنګه پیش کې څه پويږي په خبره وانه نا په دې دوه درې کال کې پوي کې چې ګوره د دعوت څه طریقه ده الله دیو کې چې زموږ دې ملک امدا سره راشد ته همولا شي په منبر کې نه بس خلکو لکم زری کې پيږي په خبره وانه اج سمره سپکه خوله لا غا استعمالي نو دې منبر نسبکه خلی دې د دعوت خپل طریقه ده الله دې داسې اسباب جوړ کی چې دلته یو عالم دور دیار لسکاله فارغ شي چې یو دوه کال ولدا کورس چې ته به څنګه دعوت چلے دعوت خپل طریقه کله ناکله دای علماء چې کم فارغ دي د دعوت الارشاد نه ناغی کله په مطاف کې ولاړی کله په صفا مروه کې ولاړی او څنګه طریقه کوي ایسوک ناجیز کار کوي ناغا ول رونی سی او عربو که دیر محبتم دی سینی سر جوخ کی اپا دی تندیخ کل کی نبیا که دی شریعت نس خلاف کئی نو ریدہ سے مکاوا سب پوئی گئی پاکوا اے اوگا چا سرگندہ کڑی خو سرگندول نو پکار حرام کے ناغا عربو علماء رونی سی زان سر جوخ کی دا تندی ور تخکل کی بیا اوگا پٹا کی چی پٹول پکاری اکا سرگندولی اکا دغا شاندی ہو سڑی رونی ہو بائیس ناو سره لاس خامخا چي خامخا بس کوي نو دفه طریقه ده د منکر خوب د شریعت د طریقې مطابق د شریعت د طریقې مطابق دومره اندازه کې کسړې تیر شي چې اغه د غټي وشتو مري نو باز علماو د دې حدیث د وجه نه داغي اجازه ورکړې اباز علماو د حدیث کې سندي کلام کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله ممتازم والدين او تا استادان او تا مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کې یا رب کریم په تمام دنیا کې کمزه کې امت مسلمه په مصائب او پریشانو او تکالیفو کې مبتلا ده الٰه العالمین دا ټول مصائب او پریشانی تی الہ العالمین لری کے دای مرګری دعا درخواست کړه رب کریمه دای سه حاجتونه وی او سه پریشانی وی الله دا حاجتونه تر سره کې او دا پریشانی الہ العالمین ختم کې وګوره او سوچ توجه کوي د یو درخواست کړه بعض خلک دا سوي چې ادا سي کارونه کوي د مسلمانانو مال او جان ته تکلیف رسي یک نن ما پپټ استا سو مال او جان له تکلیف او رسولو نو سبب د الله په حضور کې ز پیش کیږي دی غریبانو می خل چا زهر رسولیو یا خدا دې ګوره دا می خینې قسم دې د مالک سکه چې هغه می خې بم پرز د قیامت د الله دربار کې ولاړی اول وای چې د سره خو دې زد نو موږ څه چل کړو نو ګوره دا بازی کارونه دین د دشمنی جوړیږي یو کس یو کارو کی ابي موږ په بل راوړو دا غي نه قتل او قتالم جوړ شي نو د دې ټولو بګورې زموار یی پرز د قیامت رز د قیامت ګوره ډېر لوی د شرمندګۍ رز دا د کورونه روانه وای ما د چا مال او جان ته زما عزت مند نقصان مر سوای تاسو ګورئ نه اوس دا خره کوئی حالات سم شو حالات قبضه کې سم شو په خوا غو موږ زمیدار قتل چې د خارو د لاندې پراته دي چې د کور نه براوتونو غویانو لبه کورې واچولو کوه به نشولو کور نه به کورې واچولو دا ولي چې د چا فصل نه چکو نه وای نو چلته به پیوی کول نو بیا به ته کورې لر کو نو چې بیا به راوصل بیا به سوکو اې دا د خلکو یو دیانت او چې دا غوي د چا سخورا کو نو کی زمای عزت پوند نن موږ تاسو بس عجیب مسلمان دي منځونم کو ادبل ټول غیا زمونږ می خو لپرتا دا ادبل خشاک منکر پروت ته اپغلا لاړو سوایو نه د الله نه یره پکار را سبا د الله په دربار کې زمونږ استاد د ټولو پیش کی دلی وردا سچ موکل دا په پډا غي دا ټول دنیا موږ یوازې نه د ټول دنیا امتیان برا جمعي ا د دې مخکې والا حساب کتاب کوي وګوره کوشش کوي چې له zarar مرسوي تکلیف مرسوي د چا په منځ کې قتل او قتال د دشمني م جوړوي ورنه چې څومره نقصان وشو ته به سبا قیامت کې جواب ورکه الٰه العالمین د چا منځ کې دشمني طرف غنۍ دي دا په دوستۍ بدلې کې څومره بیماران دي شفای کامل ول ورکه الہ العالمین زموږ ظاهر او باطن د شریعت مطابق کې د ملک او ملک نبار الله امن او امان راوړي او څومره حکمرانان دي ته ورته د دین او د ملک د خیر خوای خبر زړه کې واچي او الله که د دین او د ملک غدار وي نو نیکان خلق راوړي د داسې خلکو نه مونږ ته امان راکړي الله بی گنا بندی وان خصوصا چې د دل په خاطر کم خلق په جیډونو کې دي الله په خپل رحم او کرم را اخلاص کې باز مرګرو دعا بارک وي یا الله د چا سې دینی دنیوي حاجتونه تی ورته تر سره کې هڅه پریشانای وي دا ټول ورته ختم کې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.